کا سرگند دا حکمی دا کنا پخ پل پریتی دے نی حکمی پریتی بل شیفی نی پریتی گی چی پتی تلی بالے گی نی کنی تلی پریتی گی پریتی کو پیچی نرازی او چا پلیتی دا ہو پلیت نو اگر رنگ شوی تر من دا کد خر دا و کد بل تشی دا ہو پاک دا ہو اولا لقوال وی داو دیو جنو تیو چی داو باسا چی برکت دی خبوت و مروسی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابانو کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د اصحابانو مقام ته ځان ورسو بیا وک کنه غچل مدینه منوره کې د احزاب د وخت پوری د احزاب د جنگ څوم کال باندې شری پنځم کال لای د باز شپګم وي پنځم کال پوری اصحابانو وصله چرته خینه ده وصله به همیشه وسخه اصحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیزار ندے وقت کرے پا کور کیوں ندے وقت کرے کور کی دا بو سرو چے دا غدی آواز کی گی اجو خلق را دانگی زوبا ہر وقت مسلح تیار او دریش کی جماعت کی بچے کی مسیدون اگو سر بوم پیزارو اگو سر بوم خپل وصلو نیزاد آو کچوب دے کلور لیات شے دا با ہر وقت سرو شپار پا اگدوخ پور تو کنی گم لاز چی پا اگدوخ سملا آپا در آر اخلو وازا کدا شنو دغه سیا تکیا ناس یا کلک ناس یا داشان تا پا دی طریقه باری بناسو دا پا دی ار وقت یه چا پر طول دنیا دشمنه دا طول دنیا دشمنه دا صحاباو که دا مدینه چی بیعت که و بیعت العقبه دغه وقت که صحابی دی غالبا بشر دی رضی اللہ تعالی نو چا اللہ سکوت که بیعت کو اللہ اغیلا سنسوی بیعت مکو دماؤ کا ان اخراجه الیوم د دې سړی د دې ځوان د مدینې او مکې نه وخل نن ټول دنیا ته سینه ډال کړل ټول دنیا ته توان لري چې ټول دنیا مقابله ته ودرېږي د دې وخل ټول دنیا سره دښمنی کړلی چې دې دلته ناشته نه په خپل قوم کې ناشته کنه په ځای دې خو چې بار ته واسو نو قوم نه ووت او د ټول دنیا سره مقابله را کول شي هغه نیکان خلک ګورشتینه لاس له لړک لاس سړیا تیاری کنه در طول دنیا مقابله ته څنګه مقابله کوي وی به قتل اشرافنا و نهب اموالنا زمون معتبر به خلق وجنی زمون مالونه به روټی کړي وسی دغه ته مون تیاری به بس صحیح و اوس ځان سره بوت لسی چې دې ته تیاری چې دا حالت به ای او دې ته تیاری نو څه بوت لسی اوسه بوزای نو دا خطونه دنیا ته مقابله وکنه خطونه بلې ګل جوابونه نن د پشره روان دي پری دی نه دغه مخلوق را یو شو پریدی هنا نو په غم اختو نو د دې او جناغو پیزار نو باسه پیزار سره بو اچ موز به کنه پیزار سره به کنه ځکه نبی علی صلوات والسلام وی چې زما پیزار چې ما وباسه نو جبرئیل ما ته یو چې دی چې پریدی د ان فین علیک قذرا پریدی له بکتا نو ما ځکه وباسه تاسو نبی علی سلام ما ځکه پیزار وباسه سپلای وغورځوله اصحابانو په لور وغورځوله ته تاسو ولې وغورځوله ایتا غردول از امو استادین دی از ما اگه که پلیتی و کنه نو بیا چه جماعت ترازهی پیزارو گوره که پاکون رواره که پلیتی و پی لمده یا وچن وی مگای وی نگه چه پلیتی ختم شوی بیاردن نشه نو آقا مقاب جور که کنه انده پا پیخور که پا جنت که ناسته پیزار سر پا جماعت کی گرزی اما در سخو جنت ده کنه نو ده پا جنت که ناسته ده حور و غلمان سرا او ده پیزار سر پا گرزم جماعت ده یو پلیتی خوی نده خالیس خالیس ده ناچاری بیه ده غو ده غدی کنه تسلیتو بگینشته آقا فضا جوڑا که خلق و الواگان پا خول پنجاب کی چوریانه سند کی مولات انتا پرسه که دا ولی وی ده پیغمبر اسلام غاخ مات شو آقا بس تقواله نشون آقا لی چوری ورکولا نمونگو ما آقا یاد تازه کو ارس کو وی نو غاخ مات که نو چوری خورای کنه نو غاخ نماته دلنگان و چوریان خورای غاخ نماته وی دا چه چه سلپیان دی دا دی نمی نده غصه چه پاکستان کی نظام کفری ده دا کفر ده زمات نبراعت ده و زباید ختمولو کوشش کن دا دی نمی نده غصه نخلی ادا پیزار سر و جماعت کی گذنی نو رب دی غر کن دا دا خونم واغ لکن دو رو خواه نو پتا دی چش یاره ده چه پتا یاره ده چه پیزار نو باسم دا جماعت پالی طولو لا افید قدمه که به قدمه که الى برکت الوادی وانا اخترتو که فستمی علی ما یوها اما غرکلی تا دید پارا نو غکشا آقا تا جی تاتی وای کیگی پا غوگ غوری وارو فستمی علی ما یوها وای دادا زیما اللہ لا الہ الا انا نشتے چو کلا سوا زمانا و خاص زمان و کمانا تو مصر تدید فرعون نمانی چرتا او دا اقیمی الصلاة لی ذکری ادرا موز دما دیاد دا پارا لز ذکرا کرا تم دے چی دن یاد شو ارشید نیاد شو نمونز ادراوا ایمان پس پس اقیمی الصلاة ذکر کرے دے ذکر حدیث کی رازی پس دا ایمان نیادتون اول تا پس پا قیامت کے دمان زدے منز مکمل صحیح خود نو نور اعمال نو صحیح خوچ منز صحیح نرے نو نور اعمال با خود صحیح نکی نو نو دی ایمان نا پس تیرا خلق ہوئے اول تا پس با دمون کی ایمانی دمین زرو کر لے ایمانو سرکا چی ایمان نئی نو بیا منز نی شیغیت منز نوئی نو اب اچھا منزی دی ایمان نا پس منز اب بعض حدیثونی کی راضی نبی علیہ السلام نے افضل الاعمال تا پس رکو دی ایمان نا پس افضل الاعمال پیغمبر علیہ السلام جہاد فی سبیل اللہ تویلی دی الجہاد فی سبیل اللہ اب بعض رواتونی کی بیا منز تویلی دی افضل الاعمال تعداد نیش دی دوارا صحیح دی دوارا پخ پر دی صحیح دی با ایمانیاتو کی پس اول افضل الاعمال موز دی ذکر دی ایمان سبق دی موز دی ایمان عملی ٹریننگ دی پخلوم دی ایمان خبری دی پوجودم دی ایمان کار دی نو افضل الاعمال لی خو کرے کم حدیث کی چویلی چی جہاد افضل الاعمال لی داغی وجہ ام دادا چی جہاد نئی نو ایمان بدنم ختمی گی جہاد نئی نو موزم نکی چی جہاد نئی نو موزم نئی جہاد نئی نو ایمان بوم نئی جہاد بوم ولٹن گی چی ایمانی نو ذکر کلا جہاد تویلی او کلا موز تویلی دی افضل الاعمال واقم الصلاة لذکری ادا والی ذکر مقرر گڑے یقین اندرات لن کی اب بالکل پٹے ساتم اکادو اخفیہ اکادو نزدیمہ یعنی بالکل اخفیہ پٹے ساتم چاہتا میں نظر سرگندہ کڑے نمی دے چاہے دے دے علم چالور کڑے دے دا پارا دے چی بدلور کرشی ہر نفلا دا آگے چی کڑی دی نو منن کتا دا موسیٰ علیہ السلام تا تو رخونا دا مرکز نے رخصتی کن تشکیلی کڑے دے پس مسئل تشکیلی لا الہ الا نبانے اپا مسئلہ دا اقیم الصلاۃ لی ذکری باندی تشکیل رکڑے مصر تا اپا مصر کی بیا فرعون فرعنا ہوتا فلا صدنک ندت ہوئی یا عام انسانان تو اس ہوئی نو من نکی تا اے باندہ دا قیامت دا تیارے نا آتو چیمان نشرے پی روان دے وقبل طبیعت نو تبا باشی چی دا غومانی ایمان پا آخرت نشے مشرک او پا خپل طبیعت روان دے مبتدے نو دو پسی لار نشوت تبا ہوا اگر تبا دے نو تبا تبا شی روانی که کاریو تو خوص مسلح کئی اصلی حول اور کئی و اصلح دو دشمن مخی لے لے گی نا اصلی حب اور کئی یو زل گل بولو شو و اصلح بنو چطا ہے سوی پیسو یو اصلح بنو چطا ہے ما اسپی لاز کی خلو اور کئی زن سر چوب ناخلی لاس د سپی په خلو کې ورکای ا چوب د ځان سره ناخره چوب خو ځان لا واخله کنه چې سپی نه پیزان بچ کی ته په مول اتا ته مول وې مول ته نولی خو ځان به پنه بچ کی چې وسله به چا غلدن او قاریده بوتا ا تاسو نه راځه ته ما چې سره ګرځې ا ول څه لګره کړه خو دښمن خو په ولم کنه چې ما ولې زبوت ته تملم د بمیر کې ولولې د مومن ګلې کته شه بمیر خان بمیر خان به تیر وسخه وزو زغی جلال آباد کی پکارا کر دے کہ پکاڑا کڑ میں تو کوندا میں تو چلو پکاڑا کنا وسلہ بد نو وسلہ وہ کر دو حکومت قانون دی بیلسن ما گردونو لیسن لو کا کنا پرسن گردو کنا او گردوای زکه د دشمن د خلینه په ځان خلاص ولوی ته د شرم خلینه لا سوړي او چاړو چړکه چوب د زغانی شي چې هغه به گزار را خلاصای بیا لیونه نه لا صدن وسلور کې الله رب العالمین مصلاه لريږي دا سوي لاس کی کیستا بیا مینک په خلاص کړي ہم سا پا خلاص کیوں نزکو تو ماتل کے بھی امین کہا موسیٰ ویدا زمان ہم سا دا زی لگوم اتوقع آلیا زن پیٹنگوم اب پانی سرموں پدی بانے پا گڑو بیدوخ پول بانے ازما دی پدی کی فیدی نوری ام دیری چو با تشمارم کل ضرورت ہندوستان کی پیراستان بما لیفیہا معارب اخرى. پیغمبر علیہ السلام منع کرے زنگل مختم ہوئی, منع کرے زنگل مختم ہوئی, بوٹی دے ویخ مغوست ہوئی پا پانی تینا سنڈو ہوئی ہوئی زائد سنگ ہو سکا پانی تینا سنڈو ہوئی زنگل ختم ہوئی ما دا اولی زنگل ختم شی نو سوکلی دیری رازی او بو ختم شی فضا خراب شی گندہ شی او مرزون زیاد شی گرمی زیاد شی ختم ہوئی نو بل خائص ختم شی دزمکی خائص تی دا زینت تی دا ختم ہوئی ما دا چوک ختمی پسادیان خلق کنپ زنگل ختمی نه ضرورت قدری پورا کئی زنگلی با زنگلی اولادی ضرورت پا پورا دخل کو خو صرف در نقصان در پارا در پساد در پارا بوٹی ار قسم که ده زنگل در قسم نده ندهوی احوش رو بیا علاقه نمی از سنون پا دی بانی پانی پا گروز بزوخ پلو بانی نوری پایدی می پکیم شد نور چو مار پی واج نما سپیر آشی اغا پی کور کوم دادان نخ او کلا بودا سره دامسان بل کار اخلی بوڑاگان نہیں اللہ کا نا بوڑھاگان کی کہ بم نو خدا کا سبھی جو نہ چستری شی کا نا ہم سا لگی استری شی بملا ادھر شی نو ہم سا دیوی کی دسی واڑ ان پہ دلاس کی دی ملا میں دما شو نو دا جزور پی کو چا پی شو لاس ہوتا نہ رہی کا نا ہم سے چپ کم دے دے قد تا ہم سا برابر ہی ابیا پی پلا سن حضور کو ولی فی ہمارے بوخرا موسی او خیار کنا اس بہ تا تو نکتے لٹو ما ہو جو کارونا بکی نور مشتے دے پائی دی او چه کما غطا خبر ده سرگاندولو و نو آغا پا کتا نو چه کما تا اللہ خی ده دیو جنا اللہ رب العالمین و القیها وی غردو تا موسا ده دو غردو لا ده دی غردو رسو مطلب ده چه سر نتا کوئی غردو القا دیتو القللو آ تختی غردو لی مانا پس ما که که ده کنا امسادی ده لاسون نکتا که ده که خوا ایدا یهیتون تسا نو فی الحال ده ما پا که نو اغ تسا گرندے گرندے قویلو اللہ دا تخوزا ولا تخب دلتا حیتون ویلی دی او چرتو تا صعبان مبین وی سورت قصص گورو چرتو تا جانن کاننا جانن ولا مدبرا اغداسو لکا نرے مار چم چمار ولا مدبران اگر دے دے شاکون کی اتنا ولم يعقب بيرت نيدي كتلي بيا بيا به بيرت باندې نيدي كتلي چدا ما پسي راځي او کناسي وان القياس سوره قصص ايت نمبر يو دير فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين وګور دې دې تختی جن کے شو وی مت تختہ ولم یعقب ابیتن قتل وی تختی والی انکا من الامنین یقیناً تے دا بچونا تا تا تکلیف نرسی دا چا دا پارما دا کار کرے وی اصورت النمل کی امداج کر کی کاننا جانن لکچی نرے مار ولا مدبران نموسیٰ علیہ السلام تنو تختی شاکہ ان کے ہو ولم يعقب ابيرتون قتل نکلو تو قران وی حیات تسع او کلی چی ذکر کئ جانن نرے مار ذکر کئ او کلی چی ذکر کئ فیضا ی صوبان مبین نو بیاغا اد هاوڑے رلوی سورۃ النمل ایت لسم کاننا جانن داسول کنرے مار حکمت سو حکمت پہ کی تم داغ دے وال قیاسا کا فلما رآہا تحتز کانہا جانو واللہ مدبرا ولم یعقب بیرتے انہ قتل یہ تو والی وار خطا شویرے کی والی سورۃ الاعراف کی فیضائی صعبان مبین ونزائدہو فیضائی بیضاء للناظرین سورہ شعرا کی فیضا یہ بیضا للناظرین اگر سپین چوتارو علی دن کو کتن کو تا ندا ولی ویلی زین جدا جدا دی کنا حیتن مطلق مار مارو او چکلا د دشمن مخ کی راضی صعبان مبین ادہا خامارو بیا اچکل موسیٰ دے علیہ الصلاۃ والسلام بل چوک نشتے دے نداغا مخ کی چی دے جانن کاننہو جانن واللہ مدبیران ناغا نارے مارو چمچمار شعراء آیت نمبر 32 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ اِدَهَا مَارُو خَامَار او دغ خامار دے بیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفِقُونَ اغو چی سے جوڑ کریو ناغار چی ان غختل اغار چی تیر کرلا دا وجہ سوا چی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے نو التے تین تعبیر صرف پا حیتن سر کر دے مار غٹڑو کی دوارو تو ہوئی یا تین تعبیر کرے پا جان نو سر نرے مار او چے کل دو دشمن مقابلہ کرے دو صورت شعراء دا غیت فالقا عصاو فاذا ای صعبان مبین دا کم دیکیو اللی اب ساو غردو را صعبان ویش دا کل دی کل چے فرعون مطالبہ کرے دا او قال اولو جیتک بشیء مبین قال فاتبی ان کنت من الصادقین فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین پب دشمنانو پمیند کے دن ثعبان مبین دی جد د پ پخ کی دا نو جان نون دی او چ حیت نی لین دوڑ قسم لو شامل لین نری پیرڑ دوڑ تو لے کی دے شن تزاد پ کی نشتے ادے کی اشارہ ادے طرف تا اخونم دادا جد دشمن پ مخ کی واغلوز علیہم ولیجدو فیکم غلظا اشد دعوا للکفار رحماء بینهم د دشمنانو میند کی تخپلو پا میند کی نور رحم دل شا نرے شا نرم شا نرے شا او دا سی نرے شا و نرم شا لکا خامار دا اولوکی امار چا گرندے گرندے گردی دا دوستانو سرائی نو دا غشان تشا خدمت کی پا کار کی گردے دو کی پا نقل و حرکت تاویدو را تاویدو کی چستر نشی چر تکارو کا او نریشا زیوار کا دانو چی تو پیر لشه پلن شی ده منافق کار ده و مجلس کی با پلن شو پیر لشه بشو عرد بشو چی زمان تن کی نیجی چو گین نی نا مجلس کی خپلو بمیند کی خپلو لزیوار کا نریشا زان تن که خوبل لزی پری ده او چی کل ده دشمن پا مخی نو بیا پلن شا پیر لشه غد شا که پتکی دی رو کی نو پرتوک پا کیو تلا زرا برستن پکی تو تڑا سر چا پیر کرو را غلی مرس اوز با دستا سر پوش ما تروس پر دستا سوینا اوز با دستا سو ایمان معلوم کن پا آقا برا پیر آئی چه خدای پس بلا واغ تو دی پتکی مقابل بیده چا پلارو که دو بومین خان پتکی ده آقا بکی تو بوجه ای خی بوجه پکی که رو پتکی تر ده عجیبا سره ده خیقی خبری که سوی تا لیواره کاری که غرص خبری که نو پردو تا نو دشمن پا مخ که نرشه دشمن مخ که ایزان چی پر که کنه منگا بسه و کمونگا جزانی و کمزوری و ناکام بکو اگه بایو چی ورکا چولا کم دو بانده نو تورا خیقه دیده نو چه رستی کلمی و باسم کنه نو پا شایی بیا پا مخ بنره دی پا شا بگی کرده چه پا رو پا کم پر سفر دو چیزا حرکت کم نو که خدمتی زمان منرک اما به قرآن پا گواه ده کنه وغلوز علیهم خپل میند که روحما و بینهم خپل میند که پیو بز رسو ده اون کی که جسد این واحد لکه یواتا نچی اپراده اگو دشمن ده غصر جسد کول شیخ او که یو اوی نسا یریگمو ده اولی خوز آولا تخل سور شعرات ولا مدبرن ده سورت نمل ولا مدبرن ولم یعقبی تختی والی تخت ما لاز که تا استاتو پک ده نتتین یریگی وینسا ایرے گما کوم ایزا پا حالت لمبانی باندی و یرا موسیٰ علیہ السلام باندی را یرا خود طبیع شده فیتر شده اگه با انسانی که باقی که یرا نی خو یرا کنٹرول کول قانون دا بادری دا یرا هم دا و کنٹرول قبضه کرده دا دشمن سلطنه دی پتا بانی ورخطای دا یرا دا پاقی دا پاس میدان که اولاری مقابلی تا تیاری هما بواج نیکنه نمرک تا تیاری موی نو دای سنعید سیرت الاولى وضمم یدک وضمم الى جناحک یدک الى جناحک تخرج بیضا یوزے کلاس دی سنگنی تا دی جناح ڈڑی تا تخرج بیزار او بوزسپین بیز سمارد نا دا بلا نخمی درکڑا لاس ترخ تدنک چراو باسو نو پڑکی دا پلوشی کولی مرد نده برک نده دا می دل سل نخی درکڑی وصله می سل درکڑا دا پارا دی چیو خیوتا تا دا قدرت دا نخو دا قدرت بلنالوی فرعون تباکی دل لی پکی توسر دکدر کم لاش فرعون تا قینن سر کش شیره دا خپل حد ناوری دل ده موسیٰ علیہ السلام دعا کا پنے کاری کنا اذهب الى فرعون سمعنا فدعو الى توحید اللہ و طاعتی و ارسال بنی اسرائیل کار دے دغه دے پدی باندې لاشن و دعا سر شو رب می پران رمال سینا می آسان کر اتا دا کار می دے دعوت و تبلیغ کار اتا آسان کر او پران دا غوٹا دا جبینا می تولون بندش بندش پا کتا اوڑو کیوالی باری فرعون تای گیری تے لاس کریو شلول اتنا لاس جوختو اگوی دا لک ما تا خطرناک کاری گی دا چرتا آغا لک نیچ دا غد پار چمانگا کل بوچی وجنو دا غنی چرتا نو دیدی وجنا اراده او کرد چالالوم نوروم وی صحب ختمور غواری موزیره وی وست نا پتا لگی وی دا نرلو کی جرا پزانگو کی پیجنده کی گی دا دویز نو دا پتا لگی دارو که نرده ختمور غواری خزای میند که شوله لا تقضلو اصان ینفعنا او نتخذهو ولدا وجنه بینا دا زمه بچه ده فیده برا ورسی نو دا غواه که فرعون پی آزمیختو کو ویده دا لاس خطرناک خدی معلومی گماته شرمیدی لیه اولو که داسی اولو که خوچی چشی تا لاس کجو آقا پی لاس کلا کئی ویده نمانم دا خبره راولای تاسو کوراتی راولی یاو که وو که وو راولی بلکه ملغلی قیمتی کانی راولی دا کی خود دیتا چی ده کم تلاس کئی موسیٰ علیہ السلام ملغلی را تلاس کئی جبریل لاس یاو پس کوراتای که خو از کوراتا را راست یاو دم دولو کی قانون جو خلیت او غردولو عملی که شرمیدی لیو که دیلا لوسط تا خدا رک که تباشوی وارو بانید اگا جز خلصوی و بیا نو پیره که پیوٹی که به جبن خطا کرد چه خبری به کول نو خطا مخ که دیرا خطا رو رو خو که دا خو که دا نو ممیزه که خدا مشهور رو کنه چیده چالا ده جبه چالی شیده نو دعای اکرده وحلو رو قدتم من لسانی بندش ده جبه نمی ختم که چه پازاد ورشم قوت لسانی نو چه زما جبه ازاده قوت لس فین العقدتا لم تکن فی الجارحا غوطا پا دیزمک دی وست پا دقوان خونو ورا خوب بندشو بکیتا بندش جبه بند خطا اللہ و ایل رات آسان کا دا تیک دا دقوان عام و عالمانو کرده بلا شک شو بی سیده بندش با وو جبه بی پزینی تکین خطا نو دعای اکرده بلکل سیده خو یواز دا ندا مراد بلکه مراد تین قومی جبه دا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیکن پا جبه دا قومی رگاهم موسیٰ علیہ السلام لس کال مدین کیوشو مدین دا دنیا بین الاقوامی لاروا عام سڑکو جرنیلی سڑکو دا آغا طرف نا چی اشیا ترا پوروزی نو پا مدین پوچا چرا دی مدین بی یو خوب دریاب دریاب دی یو پوچا زی پا دی بیڑای کی پوروزا یا پا پول بانی خونور لار دا وچی دا نو دا دیر طول لار دی اشیا نا علتا دا آغا دین اشیا طرف تا لار پا مدین دا دا وچو بی لار دا غوا نو دا دنیا تجارتگر با طولا تا که اطلاع و راتلا نو دا دنیا دا طول خلق و تحذیب خوی عادات او دا خبرو او دا جبی تکی او کلمات دا پاتی شیو نو دا اغو جبا دا سر رکا و تقریبا دا شوالا کرد پی خوریانو جبا انگریزی و اردو و انکو و پارسی و گجرو بلتی سبلا دا طول پا که تارا دن ندا اگر خپل ټکی به پکې ته چرته یو دی مینی یو سپی قدری په پختو غاپی نور ټول په بل جو باغ په پختو یو سپی په پختو غاپی سره پنجاب ته تر چرای و څنګه چور دو دو خدای غر کې ټول ان کوی به د سپور جګه په پختو غاپی به د باغ نه غو نو یې دا پختو دا کا نو نور ټول جبه ته روکا دا روکا شوی دا تینا یاد مان سیروالو جبه دا د توسی جبه دا پختو پا که تشتیاغ پختو پا اغا پرده استلاح که دن نوی ادایو ماغ سی نگی نو ده مدین ده خلکو جبا گره وره شوی وا پاک جبا ده مصریانو والا نوا نو چه ده پاک نوا نو سی موسیٰ علیه سلام بیان که انده تکی با بکی میند که رازی نو خلق با پوری خاندی با چه و گوره تا ده اصلا سشه پا خبرو نو پی گی تکی بایی نو پی درستی و خان زوی پا پیخور که سبق وی چوخ پسرا گئے اسکول زمانہ چوخ پسرا گئے نہ مور تو موری شربت لالا جوڑ کپ گلاس کی شربت شربت شہدے نالت کی ہو گس ہو گوڑا گس کا یا گنے او چکون لا گیا ہو وہ شربت صحیح ہو چڑے دا گوڑا جو سر ٹکے گیا خدا میں پیریں گے گس تو شربت ہوئی گس تو شربت ہوئی بھی ابھی گلاس پا کے خدا کرا پیریں گے شہدے جام تو گلاس ہوئی وہ سو گلاس نہ کھول کر جمن وہ کھول کرا وی جام تا گیلاس وی پیرنگی شید ناغی پا دی دو اٹک واقع پیرنگی کرده و اوست استاز دو طول رجب دو پیرنگی آنو دا اولو بکی سم دم سره بی خود وی من خبر دا دل کده من تا شیده بکیتا من دی بکیتا دو کلوی وی من واحد خبر دا دا من واحد دوال را تر کتا قدر غر کنو پرده جبوانو جو ازده خوی که کرا ازده کنو بیاوه ناغی ازده کریم ندا اسی پٹتا پتا گئی تو ہمیں دا کارو کو تو دن دے کئی دیر دے کردے دا دیر کارو موسیٰ علیہ السلام سوال دا دی کی چی زمان خبر کی دی تیرا ٹک پاتی نشی اللہ جب میں احسان کا چی خبر قوم نو چی اغد قوم پا جب باری دی پردی جی بی ٹکے بکی را نشی کنا بیا بارا بانی اعتراض کی مطلب ام داو او دویم خبر دا او خلو رو قدتم من لسانی او قولی دا جب بندیز میں ختم کا چی خبری کوم چی پا ازاد علی گیا دانا چی خبر کوم چی کم دے کنا بیا ستا فکر دے کنا دا فکر دے چی کم دے کنا تو خیدی سودا اخراج کی تو کلی اخلو لوگ دا تم من لسانی چی او خبرو بکی تنائی جاحز وی جاحز العی و اقسامن چالا والے دے کنا کوٹا والے دے دیکی دیر قسمو نے دیو یو قسم پکی تدا دے چی غالا بتا زکای خبر حاصل کے دمک برابر ٹکی ہوگی ٹکی ہوگی تو پیگی چارشی ٹکے نہیں پوشی پوشی ارے پوشم پی کرو آسمان پی کرو نو رسی پی کرو سے خبر ہی ٹھیک رب نہیں کی خبر خبر ذرا سر نورستانے دے ما خام نے دے دے مل مکڑی پیو کر کے زی ما اب بول کے ملا دا نورستانے خبر کی چکن دے کہنا نورستانی خان نیمو چې درو لږی اکټ ماته دې یو خدای پاک سره مرا ته وقاری دې چې درا په زرا وسره اداغه خبره کې لکه نور خبره سلام بر خنوا سلام بر خیره او دا یو کم سر ټول چې کم دې کنه درا نو به مال سر خلاصې دا چې نه پیږي په خبر باندې او په کې ته دا ګوتونو شروع کی چې کم دې کنه تا غرب دې کی درکا خراج کے تازہ کم انب کی چکم دے کہ خبر شروع کم نوے میں وے میں چپزے ادرم چپزے ادر اندارا دن پور تبل شروع کم نزے ادرم زوائد پہ کلام کی بھی نہیں دم بیو کلام کی نہیں زوائد خود سر خطرہ رکھا نا او حاکمان و بادشاہان لے اصلن لی گی چی حاکمان و بادشاہان لے ملے گی نو چی خبر میں بیو ماغ شانتی چی پہلے کی دا کوٹ سدے نہیں واحد العقدتا من لسانی یفقو قولی خبر کی میں روانی او خبر کی میں سلاستی چی خبر کی ادھر دل نہیں چی پوئی گی پا خبر بانے پا بیان بانے میں وجال لی وزیران نو دا مولیانو پا خبر تو پی گی چی بیان کی جی بی پر جی بیان بے ذل لیاز کرے نیمہ گیٹا با کئی نستر گی پیٹی کری ابیا بلی گیا آغا عربی بزرت ارشادی او پرمایا حیولا دستی او امکان او دستی او شکل اول دی نتیجہ منتج دا خو بدیهی رو نینتاج دی نتیج چی تا تری گیا آغا بدیهی رو نینتاج پیگی ای ما بیانو کو ترگی پتی مالک ساو دی مرارا سوری تا پر آرا پر خواستی از منبر شا تا کین است نو دیگو چی خدای دا کم دینتان دارو لگید منبر بیان است و دای قانون دی سرگی پتی چل کو بلا بس تب چل کو یہ دا جیبا خبر کر رہا ہے جی ممبر شاہ تو سر تپیڑا پیجیے سر کا دکی وہ چیز مختار سر ایسا رہے کیا وہ بھی حال نہ ہوئی تندر رہو لگے ترگی پٹی نے کی اتنے اس کا گوڑا لا سی نا چاہ ترگی پٹی کرے تپیڑا زبانی لگی وہ تم بلسانی یہ کہو قولی جو بندی میں احسان کا آزاد کراتا چپ خبر میں پوئی گی اکرالا دا پیٹے اچھے تو ان کے را سر کورو والوں نے بھی انہیں ہارون رور میں سوال اکڑے رے دا اول دا خپل زان داخلی خبر ہوا ما کے دا کمال واچو اللہ ادویم خارجی سوال کی مرگر را سر پیدا کا مخلص چین آگا پا خپل قوم بانی سودی چی خیر اور رسی دے کنا پا خپل قوم کی جو سو تر ایجی دے پا غی سودی نو پیغمبری را کہے اللہ زما سود داد اللہ چی زما رور ما سر پا دے کار کی شریک کا پیٹے دے دیر او چد جمواری دا خود امرا دا چی مقامی مچتے درجہ مچتے دا اسوال چکین وزیری ویلی پیٹے اچتے ان کے را سر مطلب سو دا درون بار دے اللہ دے درون بار کی ما سر اغمر گئے چی غیر سر اچتے حارون رور میں مضبوط کتا با ما با اشدد بیادری اکلک اکو دبان ملامی مضبوط کا شریکی کما سر پا دے معاملہ کمی نبوت کی دا پارا دی چپاکی بیان کو منگستا دیرا او یاد کو تا دیر زبری گیم کزستر اکی گیم اغبری گیم یا زیو طرف تا زیر گیم بل طرف تا اغلی گیم نو سب بیا کسی تصمیح برکی کرد کنا اولی مقاد انذار دا کنا خلق خود شرکی رختا دی کنا تصمیح ضروری اول با طول راوالی نروس با ند کنک کسی را نروس با جوڑ راوالی طول با مخی ٹک دا چه خلق سم دی اور شرک نیشے بدعات نیشے بیا ٹوری دا جوڑ جوڑ خبری کوا بیا بکی دنا جوڑتیا خبری مکوا او چه مخ کی نا مرضی دے نو دا مرض دا مریض با طول راوالی دا مرض دا مریض طول را نراوالی نو مرض با تی ختم نیشی طول با مخ کی و نذکر کا گذیران یقیناً تیزم گری دن کے اللہ عطوی بے شکا در کرشو تالا غختل استا اے موسیٰ و لقد مننا یو تکلیف یو سختا او دیلی دل خزتی نا پا بیابان پاتش شد تو را تیارا عدتا می کمکارا والا کنو بیا دام نی دیلی چی اللہ دمو که جدلا شما او سر مشوراو کم بیگم سیب سر یا آقا کور تو رسوم نا پا دی پویی گی چی ما تا کمکارا والا که پا کم طرف ما تشکیلی دا دی بل طرف زیمواریم دا دا آقا با دی سنبالی از دا پا زیمه بانی دا پا خبر سنبالی غور بای کهی دا مشکل دیلی دل زوان لگ لس کال مزدوری کړی دا پاغه باندې خزا کړلا لس کال په مزدوری باندې عفت الفرج باندې خزا کړلا او هغه په خوشاله روان دی کور ته راولی مور له راولی اپلاره کې ته هغه پاد کیږي او ته په مخه زادا پرې دا د چپلارو کې دا خو یو موسی او چې الله دې له تیار کړو ځکه اختر تو او ځکه استناتو کړی نفسي تما زال له جوړ کړي دې کار له نه جوړ کړي نو لارشا یقینا ته زمګری دین کې ودر کړې شو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ بُلْ مُصِيبَتَ وَبَلْ اَبْتِلَا ازمیخ میں کہ احسان میں کہ رہتا وانی نور ہم مرت نخرا بلدل کل چوہی اکرمگا استامورتا آت چوہی کولیشی اول لرا دائی تاریخی ترتیب مانی واقعات میں ذکر کری ذکر تاریخی ترتیب مانی دی چی پا تاریخی ترتیبی ذکر کنو طولا با یو قصہ جورا شیتینا یو کین پا غا یو قصہ کے سو قصے کرلی د سختې د پریشانی غزوی نه خی دا واقع مخ کې ده د موسی د بیاست واقع ډیر وروسته ده ادای پیدایش واقع ذکر کړي واغه جدا کړه سختی یو ذکر کړه نو دویمه سختی بل ده چې دی وجنه تاریخی ترتیب لحاظ نه کړي کله چې مخونه کړي او مورستا تا ته چې خونه کې ان له خبره خونه دا چې غردو پسندر کې او بیا غردو سندق دریاب کې نو دی غردی دریاب سین دا دا صندوق بساحل غالتا غالتا دی غوردی دا قذف وشتل غردول او قذف پا مانا دی خودول بانی غرائب القرآن وی القذف وشستعمل بمانا الوضعی اے ضعیحی فی التابود فقذفی فی ریام ابی او بوتا بریدا ندسی اکرلا او بی غردی دریاب پوچا غالبانی او بی نسی دشمن زماوات دا د موسی علیہ السلام پر سر بانی الکان وای لکنا وی وج ناجی منجی پیدا کی دن کے رے خلق چے پی بنی اسرائیل گو چ مونگو پی خلاصی گو دور دست راغل لازم مشران چ کم حالات وی لی دی ناغ حالات تر گندی کی چ موسی و پہلو ولک پیدا کی نو دا خبره چې هغه د مولیانو نه تاسو کوي بنی اسرائیل دا خبره کوي دا بالکل کاره دا که حالات را روان دي ویخه نو بس بچیان وجنه اوس بچیان وجنه څو وخت نو بیا ته خلکو چې بچیان ته ټول وجنه بوډاګان ویلو نو مزدوري بسوک کوي اسمبلی کې بل پاسه مزدوري بسوک کوي ناغه ته یو کال وجنه یو کال پرې دی بیا دا وکړه موسی هارون وی په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې مرګ نه و ناغه پخګار باندې غرشو موسی علی السلام نمبر چرته ناغه وجلو کالو موسی علی السلام او دایونی به کور کې ګرځي ډاکټران یې نیوز والا کورنی کې ګرځي زنانو حالات به معلومول بچي به ساقطاو که په ګیډه بشو نو بیا به رپورټولی کو چې بچي په ګیډه دی حالات به معلومول چې پیدا شو د جینې پلا د دانی پلاس کې پیدا کېده جینې به پرې به خالق بو هغه به بعد پولیس بولاړو غول به ورکړو سنبالی کړه او به حالات کو به غردو ختم به کو نو د دې په ګیډه باندې څوک پوه نه شو چې دې ګیډه شې ده بچے چی پیدا کیده سوکتی نه خبر نشو دایی راله او زنانه راله اگه چی او کتل چی دازی خو بچه ده نسا پیران نواتا مور دیر سخت وار خطا شو جدا سوشو اگه مور یره گما داولو که دواج لولو که ندی زبا چا تال نویم خطای زن سر بچو ساده چی زو خبر نشی که تو خبر شو نو زما بون بنیادو باسید تاو ما بچه دیم طول نکریدی جنسو والاو کی فوج کی داسی پسی لیڈرا دی دغو کی دی خفیہ جنسو کی چکسان مخلصی نی کانی نیکانی کارا سوی تخنر کاری جمین چیار خیر ٹک کئی ایوی ساتا دی ساتا خوپا دی سوچ کیا چی خدای سب و سرکون کپت اولی گلی چی چل بکوم زرکی اولا اللہ دا خبر واچولا یقینی واچولا چی دمرا حفاظت کی اللہ دے بچ کرے دے نو دے با اللہ نور موسا دی خو کئیر شولا زیاد خطر شولا نو سندخ کی واچوا و بیواتم او بو کی بپریدم دریافت به غردم داو نظر کی اللہ خبر واچو لدیت وحی و لیزر کی که نول دس یوشوالا کلب هنگامی رپورٹ بورسی به اوکی چرتشتی سا اسامه دو تاقا پا غرونو کی ده براوی ده تیرا پا غرونو کی ده نو داس اینه چرت اسامهی پا ده کور کی نو هنگامی داقا با شروشوالا تلاشی با شروشو اپریشن داو یره چه زما کور ترا دنگی بچه سندخ کی کی خو لرگی سندخ کی بچه در اخور ریار که یاس او بو که پریده اللہ پا امان بانی سندخ پسر اگه سی سوک پدی پوری جدی که تشیر چرته وردی لار اگه او بو تو وردو در یاب غاره تا روان دی خور تذکره قرآن که قصیه بچه زا پر طرف طرف بانی سین که وای چی سکی قرآن دا واقع ذکر که اقذفی وی تابود اغاغون سو عدو اللی و عدو اللہ غرزول مو پتابانی مینا دخ پر طرفا چاچی بلید نظر بیولا نور تا چیزا تا دی بابا دستر کو بچوکو گوری اغو شالی دباوتا ولی توس نغا علا عینی از پارا دی چیزا تربیتو شی زما پس نگرانه که زما پا مخی نگرانی خطور دا اللہ زمان دا طول تربیت ندا خصوصی تربیت تی خصوصی نگرانی دا یاد کا چروانا خور دی او لورا سیدا فرعونیانو نیولو ایو خیمد تاستا یو کوروالا یک فرونو لکم علا دلکم علا من دسی سوک چی تاسول بیو ساتی اگوی سوک دی زمان مور دی ور شرائی والا حریمان لیکی ور شرائی والا اصیب معلومی گی وی دا مور پسرالا علا موری وی رول می دا لگی نمری تیغی و باسی علا رازا وی زنزم دا دی یقین نور مضبوط شو چه اللہ چه سنماز لکی وردوی خبر ایشیا دا گورو او که از ما دوبنو شو دا گو پلاس که وجر ایلاوم نده او سولا مور گوری دارو که از ما بچی گیوی نظم اگل آغا دا از ما برو چه زنظم دا چه ضرورتی چه پخپل بجی راو دی فراون غی که را غصی دا خلق و سره دی راو سوالا بایوی دارو که واخلا لو که غی که واس قلار شو خواته واچو وی تو برازی در روز یو پیرا دو پیرا دل و پیور که حرام دیشی که زردم دیخ پلا کور بار تنودم دی کراو نوکاری و لومو نسو پیسی و لومو قرر کری ایدوم را پیسی برا را کن تی بیساتا میستا سو خون آده کتا سو های جزا بیساتا نو کور تیو لراوست اللہ نو رو گردو ری تو منگا مورتا دی دا پارا دی چی سریشی سترگی دی اغام جننشی بلیو لذکر که بلا پریشانی دا یو پریشانی نه بلرالا اچھ وجرے دے او بندہ نخلاص کے منگے تد قصاص نہ من الغم میں دو وجرونا الغم و القتل بلغت قرآن خلاص میں کتے دو وجرونا مرگ نہ میں خلاص کی وفتنا کا فتونا ازمیخ کرے دے منگا بتا وانے ازمیختونا دیر قسم ازمیختونا فتنا کا فتونا اخلصنا کا اخلاصا پاکڑے ماتا پا مصیبتون راستو وانے کلکڑے میں کرخلاصول حدیث الفتون ابن ماجہ کیوں گو رہے درے پانی پا دی مائن لگو لے درے پانی حدیث الفتون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی یو یو واقعہ بیانی فتن داو بیاو فتون داو بیاو فتون داو بیاو فتون داو فتن نا کا فتون پر حدیث تسینین نو تا وقت تیر کا دے حجرت سبب پیدا شو وقت دے تیر کا سو کولونا تیر دکر سکالونا پا مدین والاو کی بیا واپس را لیتا پیو مقدار پیو اندازہ مانی اے موسیٰ وستانا تو کلی نفسی وقرے میں تو زان دپارا جوڑ میں کر تخاط دخبل دین دپارا اویلی میں اتاتا لا شتا اور روڑ دی سرد دلیلونا میں سستیونا کیفی ذکری پا بیانونو دین کی میں وانا یعنی وانین لفیف مفروغ دی کنا وانا یعنی جوار طرف نمعتل مثال او ناقص مثالی واوی ناقص یعی لا تنیا فی ذکری سستیونا کیفی پا بیانونو دین زمان کی لا شہ دوار فرعون تے یقیناً دے سرکشا ترکشی شروع کرے دا دا ٹکی اگو رہے دے موسیٰ علیہ السلام بارکی اولوی انا اخترتو کل نفسی فستمی لما یوحا اخترتو بیاوی ولی تسنعا علا عینی آیت نہا انہیں اجتم کی بیاوی استناعتو کل نفسی تمی زال لجوڑ کرے زال لیمی خوخ کرے دا دری کریمی دے موسیٰ علیہ السلام پا بارکی او پدی دا پاس بیا مفکر اسلام لکھی موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے بہت پہلے بہت بڑا گناہ ہوا تھا سو گناہ کرو یو کافر وجلو یو کافر وجلو نو ڈیر لو گناہ تینا شوی دی نبوت نمخ کی دی نبوت نمخ کی پیغمبران معصوم دی دی نبوت نپس معصوم دی دا کبائرون اتفاقا معصوم دی سو غیر بعد نبوت خبر دا چی دا کی دے شو کنی شکی دے تعبیرونو کی فرق دے مطلب دا غیم دا دے چنی شکی دے تینا معصومون عن الصغائر والکبائر دا صغائر و دا کبائر نیمان بوہنی فوی محفوظ دی معصوم دی نسنگ چنی گناہ شو دا نبوت نمخ کی حالت شتے دا نبوت نمخ کی غنو پیدا نو حالت آغا دے چی پا دا مور پا گیر رشے دے نو نبیو کنت نبیین وإن آدم لبين الماء والتراب زاغ وقت پیغمبر نبی ما چې د آدم خوره او بل نو غړي رشي نبی خو هغه دین ته نبوت نامه کې کم وخوای د نبوت نامه کې وي قبل نبوت بوز بڑا گناه هوا تا ډېر لوی گناه تینا شو او الله دا ویری دین الله ته پته نو چې دې بدا گناه کوي او استناتو اخترتو لتصنع على عيني ان استفایتک على الناس برسالتي استفایتک اور کرمیت او بیا تینا دا کېده حضرت قرآن نے عرض دے کہ قرآن نے مخڑو لی اذهب انت واخوک بآیاتی سستیو نہ کہی لارا فقولا له قولا لینا وایت خبر نرما لعله یتذکر او یخشا دا پارا دی چی دے بے خبر یاد کی او یخشا او دا پارا ترقی بلکی او بیری کی دا عذابنا چی اللہ میں درنگ لنسی انہو لارا قالا ربانا وی نرما وایا نو صحیح ده کنه ده چوخ ده اول ده اول سبق ده کنه اول سبق ده یون نرم وایا نه اول برو که تنوی که ده اولار اولار چیز ده هم سا پشنه تا دی تعلیب وی او ده ده پاسه ده برا برا وان چه پنره کرده ده زور وی ده ده لان ده تزیر وی ده غوط غوط وان سر پخپای چه را جوگه ده تپیخ ده برو که ده زوتا کنه سومر نرم بطوی او چه پده بانی ده ده ده تایی زکرلا بیا ده یو بر سر یو ده کولی زکرلا او بیا اینو بیا با نرم وای که بیا با ٹک وار کای بیا گرم دا بیا ٹک وار کا سمیگی کنی سمیگی آغا سی تلانا نو داوی موسیٰ علیہ السلام تی ویلو کافر اون نو بلغت کافر تو کی ویغا تو وی نرم وار نو آغا وقتی تلا شدق کافر تا داغا وقتی نرم وار کنا خو اول کی وی پیغمبر السلام ما نرم لی گیا و نرم بلی گیا چیخ من تکیده با نو رنگ بای سور شو سترگی بای او وقتی دا سی لکا چی لخکر این یورا روان دی بیا و پا غصا و پا قار باندی لی گیا و زور زور باندی بلی گیا و نو دا آغا سکارا دی لا تقربو سوالات دوتیم سکارا تی نمک کی گی ولی که تو لان دی سکنه کیر را دی دی و که دورا ندی دی عجیبه خبر دادا یو تکی ادائی نہیں سورت بنی اسرائیل کی.